यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र पूर्णिमा 15 विक्रम संवत 2051 25 अप्रैल 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना के बाद गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। क्यों उपयोग होने पर तत्व तो रहेगा, ऐसे तत्व स्थित में ऐसे धोने पर वियोग हो ही जाएगा। ये दोनों एक ही बात होती है, क्योंकि परिभाषा दो बनी है। इस वास्ते ये संयोग का वियोग हो रहा है, ये एक समझ में सरलता से आती बात, अगर ख्याल करे तो ठीक तरह से। क्योंकि हमारी जो अवस्था थी उससे हमारी अवस्था बदल गई, शरीर की अवस्था बदलती रहती है, और वो बदलना केवल बदलना ही बदलना है। ये दिखता है शरीर स्थिर, परंतु सिवाय बदलने की क्रिया के पदार्थ है ही नहीं, कि बदलने का नाम है क्रिया। जैसे पंखा घूमता तो चक्कर दिखता रहता, ऐसे बदलना है, वो बदलने का पुंज ही दिखता रही प्रत्यक्षण बदलक्षण, केवल बदलना ही बदलना है। ये बदलना ये दुख संयोग योग है, ये बदलने वाले में स्थिरता होती है, ये इसका संयोग और वियोग सतह है। जब संग्रह और सुख की इच्छा होती है, संग्रह और सुख का अनुभव करते हैं, तब ये अनित्य नित्य दिखने लगता है, स्थायी दिखने लगता है। स्थायी आव बिना भोग ही नहीं सकता, तो ये बात भूल ही जाती है कि सब निरंतर वियोग हो रहा है। इसमें कोई बात पूछनी होती पूछो। विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, इसमें सब में विनश्य में नाश होने में जो अविनाशी है उसको देखता है, वही देखता है, देखने से उसका मुक्ति हो जाती है। समम पश्चिम सर्वत्र समम अवस्थित, जो समय अवस्थित है उसको सम देखता है। तो हिन्दी आत्मा आत्मा अपनी हत्या नहीं करता, इस बार परमेश्वर जी को प्राप्त हो जाता है। उसको न देखना ही अपनी हत्या करना है, आत्मा है वो, आत्मघाती महापाप है। जन्मना मरना दो को समझ में आता है, अपने ख्याल में आता है दोनों ही, तो दोनों तुम्हारे दृश्य है, तुम तो दृष्टा हो, न जन्मने वाले हो न मरने वाले हो। देखने वाला होता है वो दिखने वाले से अलग होता है, तो जन्म मरता दिखता है तो फिर मिलता है, तो मरता है अभाव हो जाता है, तो शरीर का अभाव होता है। अपने अभाव का किसी को ज्ञान नहीं है, क्योंकि अपना अभाव होता ही नहीं, और शरीर के अभाव का ज्ञान होता है तो शरीर आप नहीं हो, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। चला जन्मना मरना, अब बालक थे बालक से जवान हुए, जवान से बूढ़े हुए, रोगी थे निरोगी हुए, तो ये रोगी निरोगी होने वाला है, इसका ज्ञान होता है, इससे सिद्ध होता है कि आप इससे अलग हो। अलग होते ही ये सब विकार मिट जाते हैं, कोई विकार नहीं रहता। विकार संयोग मानने से होता है, विकार होता है जड़ में, चित्त में विकार होता नहीं। जड़ के साथ तादाद मानने से विकार को अपने मानता है कि मेरे में विकार हो गया। जैसे धन चला जाए तो मैं तो मर गया, बेटा मर गया, मैं तो मर गया, अब धन से तू कैसे मर गया, बेटा मैं तू कैसे मर गया, वो एक तादाद में कर लेता है, जैसे मत मई मर गया मई हो गया। ठीक देखो तो ये बदलने का ज्ञान है, बाल बने हुआ, जवान हुआ, संयोग हुआ, वियोग हुआ, रोग हुआ, निरोग हुआ, धनी हुआ, निर्धन हुआ, सम्मानित हुआ, अपमानित हुआ, निंदित हुआ, प्रशंसित हुआ, ये सब होता है तो बिल्कुल दृश्य है। अरे तो आप जल्दी जल्दी बोल रहे हो, मैंने ये बदलता है, ये ज्ञान होता है ना हमारे, वो बालक बड़े से जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया, ये ज्ञान होता है, रोगी हो गया, निरोग हो गया, संयोग हो गया, वियोग हो गया, तो ये जो ज्ञान होता है ना, जैसे मैं पंखे को देखता हूँ तो पंखा तो नहीं हूं मैं, दीवाल को देखता हूँ तो मैं दीवाल नहीं हूं, ऐसे जन्म को भी आप जानते हैं, शरीर के मरने को भी जानते हैं, शरीर के बदलने को भी जानते हैं, तो आप शरीर नहीं है, अवस्थाओं को जानते हैं कि बालक अवस्था है, जवान अवस्था है, वृद्धावस्था है, जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, ऐसे रोगी अवस्था है, निरोग अवस्था है, अवस्था है, अवस्थाओं को आप जानते तो आप अवस्था नहीं हो, ये ख्याल आता है। तो इसमें अपने अपने सावधान रहने पर अपने आप नहीं है, ये एक बार हो गया हो गया हो गया, सदा के लिए मैं अवस्था हुई नहीं। जैसे आप अपने आप को बेशी मानते हो तो याद करना पड़ता है यार, ऐसा बात है इसको कि बदलना मेरा स्वरूप नहीं है, अवस्था है मेरा स्वरूप नहीं है, चाहे जागृत स्वरूप सुषुप्ति अवस्था हो, चाहे बालिक वृद्धावस्था हो, चाहे धनी निर्धन अवस्था हो, चाहे सम्मान अपमान अवस्था हो, चाहे प्रशंसा निंदा हो, ये तो बदलने वाला है नहीं। आप दोनों को जानते हो तो दोनों से आप अलग हो, ये बात अनुभव है, इसका नाम ज्ञान है, ये विवेक तो हो गया, ये बोध हो जाएगा, इस पर कायम रहने से बात ठीक है, जानी हुई बात है, हमारा है नहीं है, इस पर दृढ़ रहता है। जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपन में स्थिर रहता है, मैं ब्राह्मण हूं, हमें सिद्ध होने में कोई मेहनत थोड़ी है, कोई अभ्यास नहीं है, मान्यता है, तो ब्राह्मण के नई मान्यता भी दृढ़ हो जाती है, ये तो अनुभव है, काम का अनुभव तो रही है, ये तो माना हुआ है, नाम अपना है, वो नाम भी पकड़ा हुआ है, ये तो अनुभव है, ये जा रहा है, मिट रहा है, बदल रहा है, ये बहुत बड़े बात थी, अभी थोड़ी ठीक बात थी। इनमें एक बात और ये है जो कल भी कही थी आज भी कहते हैं, संयोग और वियोग होता है ना, इसमें वियोग नित्य है, संसार का तो वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है, वो नित्य योग है और इसे नित्य वियोग है, काम बन गया है, नित्य वियोग का वियोग कर दिया, नित्य से योग का योग कर दिया, सदयोगी। अब जड़ता के संयोग से जो सुख लेते हैं वो सुख की आसक्ति इसको दृढ़ नहीं होने देती, तो उसका उपाय है कि दूसरों को सुख देना है, अपने सुख लेना ही नहीं है, ये कर्मयोग की बात, इस बात कर्मयोग श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है, कर्मयोग क्या दूसरों को सुख देना, अपने में सुनता रहे योग हो गया, अगर अपने सुख दे तो भोग हो गया, अपने सुख लिया तो हो गया भोग, तो सुख लिया ही नहीं दिया ही तो हो गया योग, ये कर्म योग है, मौज है एकदम ही, सुख है तो वो तो दुख का कारण है ना, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो में ही बताई संबंध धन्य जितने सुख है वे दुखों के ही कारण है। संयोग जन सुख भोगने वाले को दुख भोगना ही पड़ेगा, वो दुख से बच सकता ही नहीं कभी, कितनी पक्की बात है। तो सुख भोगने में दुख भोगना पड़ेगा, जिसको नहीं चाहते वो करना पड़ेगा, भोगना होगा। इस वास्ते उसमें राजी न हो, परिस्थिति तो आवे कि सुखदायी भी दुखदायी भी, आदर भी निरादर भी, प्रशंसा भी निंदा भी, अनुकूलता भी प्रतिकूलता भी आवेगी, परंतु सबका वियोग होता है। आप अपने आप में रहते हैं, आपके सामने ये बदलते हैं, आप बदलते नहीं हो तो आपका रूप अलग है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। इस वास्ते ये बदलने वाला है, ये विभाग अलग है, ये विभाग अलग है, है जो रहने वाला विभाग अलग है और नहीं में नहीं जाना विभाग अलग है। बोलो सुख लेना जो है ये स्थूल सुख तो पता चलता है, स्थूल सुख लेने का तो भाव पता चलता है, लेकिन सूक्ष्म से भी कौन सा सुख ले जाते हैं जिससे मतलब ऐसा मालूम नहीं जितना सुख ले रहे हैं। तू ले रहे हैं मन विश्वास नहीं होता, उसमें तल्लीन हो जाते हो, उसके एक हो जाते हो, तादाद में हो जाते, जैसे लोहा तपाया जाए तो आग लोहा एक हो जाते हैं, एक है नहीं, लोहा है वो तपा हुआ लोहा है, उसमें अग्नि का भाग लोहे का भाग दोनों एक हो गए, अरे एक हुए नहीं है, परंतु ऐसे एक हो गए, एक का भाव दूसरे में बिल्कुल ऐसा घुल मिल गया कि जैसे चुंबक से लोहा खींचता है तो अग्नि खींचती हुई दिखती है, और अग्नि से जलता है तो लोहे से जलता दिखता है, लोहे से थोड़ा जलता है, हाथ जल जलता तो अग्नि से है, और चुंबक से खींचा तो लोहा खींचता है, अग्नि थोड़ी खींचती है, परंतु तादाद में हो गया तो लोह से हाथ जल गया और अग्नि खींच गई। ऐसे शरीर के साथ में तादात्म्य कर लेता है वो सूक्ष्म भोग, तो वो तादात्म्य करने से है, परंतु भोग में भी योग है, क्या कि भोग का वियोग है, सूक्ष्म भोग के समय भी वियोग है तो सुख नहीं होगा, भोग नहीं होगा। आगंतुक है भोग, आपका स्वरूप आगंतुक नहीं है, नित्य निरंतर स्थायी है, नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो अयम सनातन, ये आगंतुक अवस्थाएं है, परिस्थिति है, सुख दुख है, मान अपमान है, ये आज जानो इस बात सुख दुख सुमा स्वस्थ समुख सुख स्वस्थ समुख सुख कब होगा तो स्वस्थ है होगा, तो स्वयं ऐसे तो होगा तो सुख दुख नहीं होगा, सुख दुख तो आने जाने में दिए कि साहब स्वयं ऐसे तो होना है, किसी दूसरे में से तो हो तो पराधीनता होती है, स्वयं स्थित होने में तो स्वतंत्रता है ना, स्वयं स्थिति स्वतः है, प्रतीत होती शरीर में स्थिति, अवस्थाओं में स्थिति प्रतीत होती है तो नहीं, तो ये बारीक कैसे है बताओ, बारीक कैसे है मानो बहुत बारीक सूक्ष्म सुख दुख है, उसका भान नहीं होता, कैसे नहीं होता है। चित्त में प्रसन्नता होती है तो उसका भी भान होता है ना, चित्त में खिन्नता होती है उसका भी भान होता है ना, ये सुख भोग है क्या, ये सुख भोग है, दुख भोग है, खिन्नता में दुख भोग है, प्रसन्नता में सुख भोग है, तो सुख तो भोग तो आगंतुक है, आप तो आगंतुक नहीं हो, आगंतुक हुए तो क्या तो सुख में ही रहते का दुख में ही रहते, आप दुख में सुख दोनों में रहते हो तो किसी में नहीं रहते हो आप, एक अनुभव होता है साफ स्वस्थ, सब दुख सुख है तो स्वस्थ है, सुख दुख में राजी नाजी होते हैं तो स्वस्थ नहीं है, परस्त हो गए, आगंतुक वस्तु में स्थित हो गए, तो वो स्थित हो जाओ, हो नहीं सकते, स्थित हो नहीं मानते हो और अपने में मानते नहीं हो, अब तो फर्क है, सुख दुख में तादात्म्य कर लेते हो, मान लेते हो, उसमें स्थिति नहीं होती आपकी, क्यों बदलता है और आप बदलते नहीं हो, ऐसे ही आप अपने आप में रहते हो, आप मानते नहीं हो, सुख दुख में रहते नहीं हो, मानते हो, तो मन तो शुद्ध है जो जाएगा करता मिति मन्यते, इस वास्ते नहीं विकेन्द्रित करो मति तो मन्यते, इस वास्ते कुछ नहीं करता हूं मन, क्यों उतना करता मिति मन्यते, कौन भी मूढ़ आत्मा तो तत्वित न मन्य रहे, तत्वित तो महाभाव कोई कर्म विभाग है गुणा गुण समर्थन थे इति मत न सज्जते, नहीं विकेन्द्रित करो मिति युक्त मन्यत तत्वित वही तत्वित वही तत्वित मानते 27 में तत्वित 28 में जो संसार गुण हो रहा है किस तरह हो रहा है कि जैसे ये प्रकाश है ये तो है जो ही है, आप कोई नहीं आए दीवा कर दे प्रकाश वैसा ही है, आप थोड़े आए तो प्रकाश वैसा ही है, आप अगर मकान भर गए तो प्रकाश में सही है, आपके आने जाने से प्रकाश में क्या फर्क पड़ा, आप आवे तो जावे तो कम आवे तो ज्यादा जावे तो न बैठे तो न बैठे तो प्रकाश क्या फर्क पड़ता है, ऐसे जो ज्ञान है आपका उस ज्ञान में क्या फर्क पड़ा, एक नफा हुआ एक नुकसान हो गया, एक पोता जन्म गया तो बेटा मर गया, तो बेटा मर गया इसको भी जानते हो, पोता जन्म गया इसको भी जानते हो, उस जानने में क्या फर्क है, तो जानने में फर्क नहीं तो जानने वाले में फर्क कैसे होगा, पकड़ लिया वो आपका पकड़ा आप छोड़ छूट जाएगा, आज छोड़ आज छूट जाएगा, बिल्कुल देखिए ये तो आने जाने वाले हैं, इस बात गीता ने आगमा पाए लो अनित्या स्थान से तीक्षा स्व, आगमा पाई है अनित्या इसको तुम सह लो, क्षण गर्द हुआ तो सुख दुख मत हो, अब सुख दुख मत हो, और यंग ही ने व्यतिहन दे दे ये थे मात्रा स्पर्श आएगी व्यथा नहीं पाते स्वमृता प्राप्त होते, अमृता का पात्र हो जाता है, अमृता प्राप्त हो जाती, अमृता तो है ही सोते ही, तभी तो अमृता है तभी तो सुख दुख भोगता देखता है, अमृता तो वह सुख देखता तो दुख देखता, ये बदलते हैं प्रत्यक्ष में एकदम, ये तो निरंतर मर रहा है संसार दोषम निरंतर मर रहा है, ये मर रहा है वो अमर निरंतर अमर है, निरंतर अमर ये निरंतर मर है निरंतर, अब कोई समझ नहीं, नदी बहती है हम किनारे खड़े हैं तो हम थोड़े बहते हैं, नदी बहता है ऐसे ये बहता है सब संसार, और बहते को देखे तो रहते का अनुभव हो जाएगा, रहते का अनुभव हो तो बहता आप देखेगा, बहते को देखना है संतोष का गुरु योग हुआ और रहते में रहना है योग हुआ, दुख से योग योग योग समझता हूँ ऐसा मत हूँ योग उचित है, सीधी सीधी बात है, हरदम घर है जो समझो बसो घर स्वस्था समझो शासन लांजन है तुल्य प्रिय प्रियो दिए तुल्य निंदा तो सुसी मान अपमान उस तुल्य तुल्यो विचारी पक्ष हो सर्वान में परित्यागी गुणा के सब उचित है, ठीक था ना, इसमें स्थिति हमारी स्वतः है स्वाभाविक है, ये कोई की नहीं जाती स्थिति, ये तो स्वतः है, ये की जाती है संसार में अपनी स्थिति की जाती है, आपके लड़के को नहीं ब्याहा तब तक आपका लड़का एक दीता ब्याहने पर एक आपके बहु पुत्र बधू दीखती है तो वो तो दीखने शुरू किया है अपना तो दीख है तो भाई शुरू कर दिया न शुरू कर देगी ना दी गई बेटा अपना है शुरू करे देखना हमारे सत्संग ही है देखना शुरू कर दिया वो थोड़ी ही हमारे थोड़ी हो गई हमने मानना शुरू कर दिया और दिन में दिया बस तो हमारे ही नहीं सम दुख है सुख स्वस्थ संतुष्ट सुख हो गया शंका कोई शंका हो बोलो भय क्यों होता है भय क्यों होता है भय क्यों होता है भय क्या है नाशवान नाशवान इंद्र नष्ट होने का भय नहीं अविनाशी अविनाशी उसे होने का भय नहीं भय तो बीच में ही मान ले समझन हो गया नाशवान नाशवान ही है भय किसका अविनाशी अविनाशी है जो कहते हैं भय क्या है कोई भय नष्ट होगा चिंता ये अलग है हम अलग होते हैं ये भाग है नारायण नारायण नारायण नारायण